श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अकरनाथ मंद करना श्रेय नहीं करने से ऐसा करने अच्छा। तो जप की विधि क्या है, आप जप की कोई विधि बताओ, जप की विधि। और ये मंत्र मैंने किसी गुरु से नहीं लिया है, तो फायदा होगा या नहीं? मैं सुनो कैसे नाम जप दो, सुनिए बिना मत जाने दो, एक भी नाम सुने बिना मत जाने दो, मन लग जाएगा। निगरा को नाम को सुनो, नाम जप करो सुनो, मानसिक जप तो नाम राम राम राम राम राम कहना सुनो, सीधी बात है। मन जाए तो कहना सुन, नाम जप और कहना सुनो अपने कान। ये किसी गुरु से नहीं लिया मंत्र, खुद अपने आप ही जपता हूँ, गुरु से नहीं लिया तो फायदा? कोई और फायदा, भगवान से ले लो, भगवान से। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं? वह मैं स्वामी अंदर हुए, हनुमान जी स्वामी अंदर हुए, इस देव को स्वामी अंदर बहुत रहा ठीक। कोई अनुष्ठान के बारे में पूछा है कि हनुमान जी का अनुष्ठान 108 हनुमान चालीसा 108 दिन तक करें तो इसकी विधि क्या है, कोई विधि आप? एक आदमी ने कहा था भाई सब काम ठीक हो, कामना पूरी होती है। नहीं, पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई विधि? बस पाठ है, मंद मंद पाठ में हनुमान जी चरित्र पाठ हो रहे, जय हनुमान यानी राम बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? बुद्धि और विवेक में, बुद्धि तो यंत्र है, विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि यंत्र है, जैसे शरीर यंत्र है, क्यों बुद्धि और विवेक प्रकट होता है ना। आप कहते हैं स्वयं लग जाओ तो मन लग जाएगा, तो स्वयं का लगना क्या है? मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, किसी का स्त्री का पुत्र का भाई का माँ बाप का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। लड़के का गोत्र बदल जाता है, गोत्र बाप का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र हो जाता। अच्छुत कथन थे अच्छुत गोत्र, भगवान के हो जाओ, मैं भगवान का हूँ। देखो याद रखो एक दोहा है, वो याद होगा, मैंने बहुत बार कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आप ही आज, होए राम को नाम जपो। राम जी का हो जाओ, हो राम को नाम जब तुलसी तद कुछ बात कुसंग मत करो। विषयों का विषय आदमियों का संग कुसंग हो राम को नाम जब बालक माँ को पुकारता है ना तो माँ का होकर पुकारता माँ पर अपना अधिकार मान मेरी माँ बड़ा भाई हाथ में बोल देगा सिफारिश करेंगे आप पूरे जा बैठ जा मारी मारी माँ है ऐसे मारा राम मान जो अपना ये अपना होना महाराज भगवान मैं भगवान है हूँ मारा भगवान है मारा भगवान ये बात याद रखो कि संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा नहीं रहता है और नहीं रहेगा। संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहा नहीं रहता है नहीं रहेगा नहीं रह सकता आपके साथ रह सकते ही नहीं तो हमारा नहीं है। अरे भगवान मेरे साथ हरदम रहते हैं और रहे हैं और रहेंगे और तू जा सकते ही नहीं। ये बात आप याद करो तो रहेगा नहीं याद करो तो भगवान तो रहेगा साथ नरकों में जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे स्वर्ग में जाओ तो रहेंगे पैकुंठ में जाओ तो रहेंगे मृत्यु में जाओ तो रहेंगे वृक्ष बन जाओ घास लता तू बन जाओ भगवान तो साथ में अपने भगवान है सिवाय को संसार और शरीर हमारा नहीं है नहीं है नहीं है। ये याद किया यही बात याद आई कि शरीर और संसार अपना नहीं है शरीर और संसार अपना नहीं है। मिलता है बिछड़ जाता है आता है जाता है आरंभ होता है समाप्त होता है वो चीज हमारी नहीं होती। मिलता है बिछड़ जाता है हमारे घर हुआ अरे भगवान मिलते नहीं मिले हुए हैं अरे वियोग होता ही नहीं होगा भी नहीं हो सकता ही नहीं वे हमारे साथ है। ये दो बात आप कृपा करिए मान लो स्वीकार करो भगवान हमारे हैं आप जानो तो ही होगा नहीं जानो तो ही होगा। गाय में घी रहता है पर घी काम नहीं आता वो दूध में दही में निकाल कर दिया जाए तो काम आता है। ऐसे भगवान हरदम रहते हैं पर काम नहीं आते आप मान लो तो बहुत काम आए। ऐसे हरदम भगवान सबके साथ रहते नरकों में भगवान साथ है मैं नरक छोड़ाते नहीं नरक छोड़ाते नहीं हार लो तुमने छोड़ दो हरदम साथ में रहते अपने काम नहीं आवे। गाय में रहता वो घी भी काम गाय के काम नहीं आता काम आयता निकाल कर दे भी हो जाओ कैसी बढ़िया बात है। घी गाय में रहता है गाय में रहता है दूध करे जमा करे निकाल घी निकाल दो गाय काम ऐसे भगवान सब जगह परिपूर्ण है कोई तिखी सुरी टोंक टिके इतनी भी जगह खाली नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ा है आप जहां हो वहां ही भगवान है वहां चुप हो कुछ भी चिन्ह करो तो आपके सिद्ध भगवान में आपकी जगह भगवान है वहां चुप जाओ कुछ भी हो चिन्ह कुछ समझो चंद्र भगवान का आत्मा का मेरा तेरा कुछ नहीं भगवान का चिंतन मत करो आप सब पूछो। परिपूर्ण परमात्मा है वह। यही बात है, जहां आप हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे है। दस बालक हो, दस बालकों की माँ पूरी की पूरी होती है। यह नहीं कि माँ का हिस्सा हो जाए, दसवां हिस्सा तुम्हारा भाई। सब बालकों की पूरी पूरी माँ। जो आप हजारों लाखों करोड़ों हो जाओ तो भगवान सबके पूरे पूरे हो गए। पांत्याय ऐसा नहीं हुआ, भगवान का हूँ मेरे भगवान है, मैं भगवान का मेरे भगवान, मैं भगवान का मेरे भगवान, और मेरा कोई नहीं है, और कोई नहीं है मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बहुत बढ़िया मंत्र है मेरा भाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अपने आप हो जाना, अपने आप को दे दिया। भगवान मेरे है, मैं भगवान, दूसरा कोई मेरा नहीं। मन लागो बहु मार्ग, तलबा टूटा तन, कृष्ण दास कैसे करे क्या श्रद्धाहीन भजन, श्रद्धाहीन भजन। पर मानता है मेरी माँ, मेरी माँ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान ना रहे। सच्ची बात आई है, संसार मेरा है, मैं संसार हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ। ये रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं। और भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, पक्की बात है। सब भाई बहन कसाई हो, कसाई से कसाई के भीतर भगवान तो रहते पूरे के पूरे। दुराचार्य तो वही कर रही, ज्ञानी के भूत रहते वैसे ही वैसे रहते। जिन्हें विज्ञानी की बात तो कुछ ज्यादा, और भगवान वहां कुछ कम होते हुए। समूहम सर्वभूतेषु न मे देशोसि न प्रिया, परंतु ये वदन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु सर्वे। भक्ति मेरे वदन करते मेरे में, मैं उनमें हूं। ये बात है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ये कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु, कोई भगवान मेरा है। आप मान तो लो मेरे भगवान है, मैं भगवान में हूं। मान ली बात, माने मान ली, एक बार, एक बार, दो बार क्या करो, एक बार मान ले। आपकी कन्या बेसमझ पड़ी हिन्ने हो, ब्राह्मण कहता है कि बेटी ये तुम्हारे पति है, अग्नि के साथ से मंत्र पढ़ कर तुम्हारे पति है, उम्र भर वो पति हो जाता, उम्र भर। ये अपने आप को देना है, अपने आप कहने कैसे। एक ब्राह्मण ने कथा करी कि घर में तो माँ जी बूढ़ा मैंने सुने, मैं क्या भेंट करो, माँ जी मारी बेटे कहीं ना ते भगवान का हो जाओ, तो मैं आज में तो भगवान ही हुई। महाराज को चला गया घर में, लुगाई आया करती भाई देखो मैं तो हूँ भगवान के घर था ना थे घर रहा वाले, मैं तो भगवान हूँ, एक बात मान लो क्या लोगो ये अच्छी नहीं है तो विचार से नहीं है, मैं थोड़ा तो कर दू बस और मारे मतलब भाई बूढ़ी माँ क्रोध भेंट कर दिया क्रोध गुस्सा भेंट कर दिया, मैं जाऊ भाई मैं तो भगवान ही हुई मैं तो न कह दू इन्हों स्वभाव अच्छा नहीं है बस वो थारी बाजी आवे नहीं आवे मिले ठे जन न थारो काम हो तो भगवान ही हो गई बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ मैं तो भगवान ही होगी अब घर में घर जाना थे जाना मेरे लोग संग आसो नहीं है मैं तो भगवान ही होगी मारे भाई थे आवो और तुझे खुशी हो जाओ मैं तो भगवान ही होगी बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ हुई बालक सब गए बालक मारी बूढ़ी माँ दादी माँ को माँ कह रहे बूढ़ी माँ मारी बूढ़ी माँ मारे माँ से भी बड़ी मारे बूढ़ी माँ बूढ़ी माँ मारी मैं तो भैया भगवान हो गई जब तेज रहो तो घर जाने अब बात कह दूंगा अच्छी कहानी अब थे मानो तो मर्जी नहीं मानो तुम्हारी मर्जी मैं तो भगवान ही हूँ कैसी बढ़िया बात है मैं तो भगवान ही मानदार को इसलिए बैठ करूँ मर्जी वही बैठ कर थे भगवान ही हो जाओ तो मैं कैसे तो बढ़िया है जो आप सभी भगवान के हो मैं अरे भगवान मारा मैं भगवान ही मैं और ये नहीं हूं है भगवान तू जाएगा मैं केवल भगवान ही हूं मारे केवल भगवान माना है मारा भगवान मारा है बारे दिन से मां कहते मारी माँ है मैंने पूछे माँ क्यों है बस ये क्यों आपके पास नहीं माँ के पास क्यों नहीं पहुंचते क्यों पहुंचते क्यों है ये नहीं मेरे जन्म दिया या नहीं है बाल कहते भाई माँ है अरे क्यों है अरे माँ मारी मारी भैया मारी माँ जो भगवान मारा है मैं भगवान कहूँ ये अपने आप को भगवान ने दिया दूसरा कोई नहीं मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल कोई मेरा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल मैं तो गिरधर गोपाल हो राम को नाम बज हो राम को नाम बज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी सुधर जाए क्या हो रहा उनको आपकी कन्या होती है नहीं मैं उन्होंने कह दिया बेटी है भगवान की पैदा। चौथे फेरे में पति आ गए, पति पीछे, अब आ गए चौथे फेरे में आ गए पति पीछे। धन फेरे ही करना ही पड़ेगा भगवान के साथ फिर। बच्चे का पिता बोलिया कि बेटी आ तो ब्राह्मण दादा है नी, ब्राह्मण दादा कहते दादा, ब्राह्मण छोटे वाले है नी तो दादा होता है, छोटा दादा दादा है। अरे दादा ने कहने से भाई तो भी दादे कह दियो, छोटा बालक है दादा, दादा तो बूढ़ा है, ब्राह्मण मात्र दादा। भगवान की हो आवाज सच्ची है, आप कहो न कहो, जानो न जानो, मानो न मानो, तुम्हारी मर्जी। भगवान तो आप है ही, परंतु मानो तो बात लाभ हो जाएगा, नहीं मानो तो भाई लाभ नहीं होगा। भगवान तो अपन दे मैं भगवान कहूं और कोई मेरा नहीं है, सेवा सभी करो, सुख सभा पहुंचाओ, सेवा सभी करो। मेरा तो भगवान है, मेरा तो गर्दन कपड़ा है। मीना भाई का शरीर नहीं रहा, शरीर के दंत में जरा वह दाह क्रिया करे तो डेड बंदा थे गए। ऐसे भगवान हो जाओ, ये अपने आप को देना है। हो राम को नाम जप, माँ माँ रोता है, माँ कहो कर रोता है, माँ को सुनना ही पड़ता है। सत्संग बैठी हो वो माँ माँ करता है, जिनकी टावर है सबका नाम माँ है, एक माँ वाले और दूसरी को माँ कहता ही नहीं। हमारी माँ ही है, मेरी माँ है, मैं भगवान भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी अभी हो, पत्र भी अभी हो, समझ गया क्या एक मौलिक बात है। मन सु सब कह दो भगवान के, हम तो भगवान के हो सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम, अंश भगवान का है। सर्व योनिषु मोहंतया मूर्तया संभवंतया, जितनी मूर्तियां होती है अहम वेद पर्दा पदा सबको बीज वाला है, मैं फिर बीज प्रदान करने वाला हूं। तो भगवान हो आप मानो तो फायदा होगा भाई, नहीं मानो तो फायदा नहीं होगा, मानो तो फायदा पूरा होगा, दूसरा नहीं। मेरे तो भगवान है, बहुत सीधी वाले सर बात थी, मैं तो भगवान हूं। बहुत हो गया आनंद हो गया, मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं, मेरे भगवान है, मैं तो कैसे मार बढ़िया। बढ़िया बात है एकदम। आप मान लो मजबूती से दृढ़ता पूर्वक मान लो, एक बार सच्चे हृदय सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर वर्ष क्या जो रहा बोलो कौड़ी अगला गए नहीं, खर्चा कुछ नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, दादे कह दे दादे कन्या कन्या मान लेते दादे कह दे दादे का बेटा ये तेरे पति बस बोलो क्या जो रहा है पसीना हुआ एक मन में कहते अरे ब्राह्मण ने कह रहे हैं मान लो साधु ने कह रहे मान लो क्या बात है सो रहा है ब्राह्मण कह रहे मान रहे हो नहीं उम्र पर भैया उम्र मान रहे खराब आचरण वाले वे अमुक बदल गया सब संसार बदल गया संसार बदल गया एकदम। तो एक बाबा ने कहने से बदल गया तो साधु करने से बदल गया मान लो क्या सो रहा बताओ फिर मैं सब भगवान ना छोटा बड़ा बूढ़ा बालक जवान सब बहना भाई सब भाई ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मैत्र हो भगवान का महत्तर महान बड़ा महान महान और महत्तर महत्तम महत्तर ठाकुर जी राम जी ठाकुर जी हर्ष कमरों को बंदर मैं भगवान भगवान आज बात मिल गई बस आज न्याल हो गया मेरे बात मिल गया न्याल हो गया अपने कमरा बंद कर गया भगवान नाच लड़के सास की हो जाने पर बाप के माँ की चिंता मिट जाती चिंता उठ गया माँ के रात्रि में लड़की बड़ी हो गई अच्छा घर पर मिल गया अरे माँ बाप ने बहन बंद कर चिंता मिट गई सभी ठीक है नहीं सब चिंता उठी दुर्गति होगी सदगति होगी क्या होगा क्या हमने तो दे दिया ठाकुर जी को दे दिया हमने भाइयों बहनों सदा सुनो शिगरी न तो है शिगरी शिगरी शिगरी ना तो शिगरी कैसी बढ़िया बात है मान लो तो ठीक है मैंने हमारी में प्रार्थना है नहीं मान लो तो कम अरे बात सच्ची है वह पति की होती नहीं है हो गई आप परमात्मा की हो भूल गए भूल मिटेगी वह तो नहीं होती है आप नहीं नहीं हो भूल मिट नहीं बोले ओ हम भगवान गए ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना बल से सूरज शरीर और संसार शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं ताकत नहीं संसार की शरीर के हमारे साथ रहने हमारे साथ हमारे प्रभु रहते हमारे हमारे प्रभु हमारे मौज होगी भाई, मौज होगी। सब लोग छोटे बड़े बूढ़े बालक सब शीघ्र न तो शीघ्र शरण। कई नहीं मानते मारवाड़ी भाषा में थे भाई, अब थे मानो मत बनाया शीघ्र न तो। लोगन अर्थ मालूम कौन पड़े मनो सब सब भगवान के हैं। शीघ्र नेतो बालक छोटा बड़ा बूढ़ा सब आओ कर्म शीघ्र नेतो शरण है। ये दो मिलन ने शीघ्र और संग्रह संप सब छोटा और बूढ़ा हो कितनी मौज की बात है। एक भूली भूल मिटानी है, नया होना नहीं हो भगत हो भूल गए संसार हो गए शरीर के हो गए तो किसी के साथ रह गई नहीं। संसार और शरीर तो किसी के साथ रहेगा नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेगा नहीं, दोनों बड़ा पक्का है। शरीर और संसार पक्का के साथ रहेगा ही नहीं, भगवान पक्का है कि छोड़ेगा ही नहीं। ते मानो तो ही ऐसी बात है, नहीं मानो तो मत मानो, भगवान तो रहेंगे। शरीर ने मानो संसार मानो साथ रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं, भगवान साथ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। बहुत होगी बहुत हाल तो बहुत ही होगी। इसी बढ़िया अब सुनाओ भाई, एक पक्की बात बताता हूँ, पक्की बात एकदम। आपको दुख चाहिए तो संसार के शरीर के हो जाओ, और शांति आनंद मस्त चाहिए तो भगवान हो जाओ। शांति मगर बीच में रूप लगे सब इतनी बात है सगली, अरे शांति राम चाहिए बस भगवान का हो गया, दुख चाहिए तो संसार का शरीर का हो गया। आपको उस लगा दिया आपने ठीक लगे ना फटकड़ी रंग जगा सका है, ठीक लगे ना फटकड़ी रंग जगा सका है, शुक्र शांति आनंद चाहिए तो भगवान ही हो जाओ। दुख हो आदर आफतर पकड़ी करी चिंता चाहिए तो संसार का सही संसार का शरीर का मान लो तो खूब होगा, बढ़िया बढ़िया रंग रंगीला तरह तरह का दुख। अरे भगवान को भक्तों को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, अरे निहाल आज दुख धन संकट सब गया, सब दुख संकट संताप चल रहा सब मिल गया। सीधी सरल बात है बस, तुम कर भय तुम करो धीरे धीरे ऐसा छोड़े बात है। मौज हो गई मौज। दुख चाहिए तो शरीर के संसार बन जाओ, सुख आनंद लेना है तो भगवान बन जाओ। भगवान के हो आप, संसार हो नहीं। संसार साथ यह रहेगा नहीं, संसार और शरीर, शरीर और संसार साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भगवान नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सीधी सीधी कोरी मौत को आना एकदम नहीं होते हुए भी हो जाओ संसार के और शरीर के दुख मिलेगा। अरे होते हुए भगवान के, भगवान के हो जाओ आनंद आनंद मौज। सच्ची बात मान लो आनंद है, कच्ची बात मानो दुख पाओ। तरह तरह का दुख, तरह तरह का दुख, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद, सब तरह के मौज, लोक और परलोक सदा सुखी, नहीं तो सदा दुखी। एक मान लेगा, चाहे भगवान को मान लो, चाहे संसार का शरीर का मान लो, दुखालय शाश्वतम, दुखालय शाश्वतम, मानते तो मानते ही पुनर्जन्म न विद्यते। आज मौज हो गई, बस मौज हो गई, सदा के लिए मौज हो गई, आज मौज हो गई। भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान है, भगवान हमारे, और मेरा है कोई नहीं, और किसी के है ही नहीं हमारा, और किसी को और है ही नहीं कोई, और किसी के है ही नहीं, भगवान के हम भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे।